قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال: والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله الذي. جناب حضرت ڈاکٹر فدا محمد صاحب دامت حیاتہ و برکاتہ اور میرے معزز سامعین حضرات، آپ حضرات نے ہمارے حاجی ویس الانام صاحب سے دین کی بات جس دردمندانہ انداز میں وہ بات سنی، یقیناً اس محفل اور اس مجلس کا وہی ہدف اور وہی مقصد ہے. میں آپ حضرات کے سامنے اصلاح نفس کی ضرورت اور اس کے ذرائع اور طرق کے بارے میں کچھ اس محفل کی مناسبت سے عرض کروں گا. معزز سامعین حضرات، آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ معاشرے میں اگر ایک شخص بیمار ہو اور وہ اپنی بیماری تسلیم کرے تو پھر علاج مشکل نہیں، کہ مشکل بات یہ ہے کہ بیمار وہ اپنے آپ کو بیمار ہی نہ سمجھے. اس کو ہمارے وہ مناطق جاہل مرکب بولتے ہیں. ایک شخص ہے، مثال کے طور پر اس کو شوگر کی تکلیف ہے، ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا کہ بھائی میٹھی چیز نہ کھائے. کہہ رہے بھائی میں تو بیمار نہیں ہوں اور کھا رہا ہے. تو آپ خود سمجھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اسی طریقے سے کوئی ہارٹ بیمار ہے، ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ کو کھانی جس سے آپ کے کولیسٹرول زیادہ ہو مثال کے طور پر، اور یہ کہ بھائی میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں بیمار تو نہیں ہوں اور وہ کھاتا رہے. تو نتیجے کو آپ خود سمجھیں کہ اس کا نتیجہ سوائے ہلاکت اور تباہی کے اور کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے ہم جو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمیں اگر یہ احساس ایک دفعہ ہو جائے کہ میں گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں، میری تقصیرات ہیں، میری کمزوریاں ہیں، تو پھر وہ علاج کے پیچھے وہ ڈھونڈتا پھرے گا کہ بھائی کہاں سے میرا علاج ہو اور کہاں سے مجھے کوئی ایسی دوا ملے جسے میری بیماری ختم ہو. لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتے ہیں. اور یہی وہ وسوسہ ہے کہ جس پر میں شیطان کی تمام تر محنت ہو رہی ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ مسلمان کو یہ کہے کہ بھائی تمہارا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تم تو بھائی دیکھو نماز بھی پڑھتے ہو، دیکھو تم روزہ بھی رکھتے ہو، تمہیں کمزوری کیا ہے. لیکن اگر یہ اپنے اس اعمال کو اور اپنے اس کردار کو روحانی لیبرٹری کے حوالے کرے اور اس کے طرف وہ تمام اعمال وہ وہاں پھیر دے، تو یقیناً اس کا جو نتیجہ آئے گا اتنا خطرناک نتیجہ ہوگا کہ قدم بقدم ہماری کمزوری اور قدم بقدم ہمارے تقصیرات ہیں. اس لیے رب کائنات نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے مجھے زمانے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمانہ گواہ ہے اس پر. اللہ تعالیٰ جس چیز پر قسم اٹھاتے ہیں اس کو گواہ بنا کر سامنے پیش کرتے ہیں، زمانہ اس کا گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر، جو بھی انسان ہے وہ خسارے میں ہے، وہ تاوان میں ہے، وہ نقصان میں ہے. ہماری نحو اور گرامر کی جو کتابیں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ الانسان میں الف لام، الف لام استغراقی ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ کلیت کا تصور ہے، کوئی فرد اس سے باہر نہیں. سب کے سب انسان جو ہے، جو انسان ہوگا وہ لفی خسر، وہ خسارے میں ہے. لیکن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خسارے میں نہ سمجھے تو پھر وہ انسان نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو گناہ ہم سب کرتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا چاہیے، لیکن جو اپنے آپ کو گنہگار نہ سمجھے یہ انسان نہیں ہے, یا تو پھر یہ فرشتہ ہے, کیونکہ فرشتے ایسے ہیں جو گناہ نہیں کرتے ہیں, اور یا یہ شیطان کا بچہ ہے کہیں, کیونکہ شیطان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے. انسان نہیں ہے پھر, کیونکہ انسان تو ہے وہ کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھے. میری کمزوری ہے, میری تقصیرات ہیں, اور میری کون کون سی کمزوریاں ہیں میں گن سکتا ہوں. تو بہرحال الانسان, ان الانسان لفی خسر. اور اگر آپ نحوے اور معنی کے حوالے سے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے انا لایا, ان الانسان لفی خسر, یقیناً تمام کے تمام انسان, پوری انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے, بیمار ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار خوبیاں جن میں ہوں اور یہ چار نشانیاں ہوں, جس پہ یہ چار نشانیاں سامنے آئے بس وہ سمجھے کہ میں ابھی خسارے میں نہیں ہوں, میں خسارے میں نہیں جا رہا ہوں, میں تو فائدے میں جا رہا ہوں. لیکن اگر یہ چار خوبیاں نہ ہوں, الا الذین آمنوا, دیکھو اللہ تعالی کی ذات پر اعتماد ہو, ایمان, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, دل میں بات بیٹھی ہوئی ہو, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور پھر پوری زندگی میں صبح سے لے کر مغرب تک, مغرب سے لے کر صبح تک اپنا ایک جائزہ لے لے اور یہ نتیجہ نکالے کہ میں نے اس دن میں اور اس رات میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے موافق نہ ہو, یہ اس کا بقید ہے, اس کے پاس کی ایک ضمانت ہو. اور پھر وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر, پوری زندگی وہ اسی کے لیے وہ وقف کر لے کہ بھائی مجھے حق کی بات کہنی ہے اور لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے, اور اگر اس میدان میں مجھ کو کچھ تکالیف آئے تو خیر اس کے بارے میں صبر کرتا رہوں گا. وہ تواصو بالصبر, یہ چار ذمہ داریاں اور یہ چار نشانیاں جس شخص میں ہو بس وہ کامیاب ہے, اور جس شخص میں یہ چار نشانیاں نہیں پائی جاتی ہیں وہ نقصان میں ہیں. ابھی ہمیں اپنا خود جائزہ لینا ہے کہ ہم کس درجے تک اس میدان میں جا رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انسان ہے گنہگار. حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, دیکھو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت کے حوالے سے انبیاء جتنے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا ہے. یہاں تک اہل سنت والجماعت کی رائے تو یہ ہے کہ قبل از نبوت اور بعد از نبوت دونوں حالتوں میں انبیاء معصوم ہوتے ہیں, انبیاء سے گناہ صدر نہیں ہوتے ہیں, بلکہ گناہ کبائر تو درکنار, گناہ صغائر بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر نہیں ہوتے ہیں. یہ ہے اہل سنت والجماعت کی رائے. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دل پر جو بوجھ اور جو آتا ہے اس کے لیے مجھے دن میں 100 دفعہ استغفر اللہ کہنا پڑتا ہے, 100 دفعہ حدیث میں ہے. تو ابھی آپ خود سوچیں کہ کہاں تک ہمیں کیونکہ جتنا انسان نیک ہو اور وہ گر جائے تو اس کو نقصان زیادہ ہوتا ہے, اور جتنا کمزور ہو گر جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے. تو اس میدان میں احتیاط سے قدم اٹھانا چاہیے. یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے کیا کون سا طریقہ اپنا سکتے ہیں. علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں چند طریقے اپنانے ہیں. پہلا طریقہ اس کے لیے جو ہے وہ ہے وہ صحبت اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر, اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی محفل اور مجلس میں بیٹھ کر اللہ میری اصلاح فرمائے. اس نیت سے اہل اللہ کے پاس جانا, نیک لوگوں کے پاس جانا, اس سے انسان کی یہ بیماری ختم ہوتی ہے اور اصلاح کے دروازے انسان پر کھلتے ہیں. یہ ایک طریقہ اس کے لیے آزمودہ طریقہ یہ ہے. یہ اس میں دو شرائط ہوتی ہیں. ایک شرط تو یہ کہ جو مستفید ہو جاتا, جو طالب علم ہو اس کے لیے ایک شرط ہے, اور ایک ایسا شخص جس سے یہ فائدہ حاصل کر رہا ہے اس پہ خود تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ جب محفل اور مجلس میں جا رہا ہو تو اس میں استعداد ہو اکتساب کا, کہ اس میں کم از کم اتنا استعداد ہو کہ اگر کوئی یعنی چمک اس پر پڑے تو کم از کم یہ اس کا کسب کر سکے, اس کو کنٹرول تو کر سکے نا. اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ اخلاص کی نیت سے جانا ہے کہ اخلاص کی نیت سے جا کر اور محفل اور مجلس میں علماء اور اہل اللہ کے حمل میں بیٹھے. اور جس شخص کے پاس جا رہا ہو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی محفل میں بیٹھ کر اللہ یاد آئے, اللہ یاد آئے. کیوں؟ اگر جس شخص کی محفل میں بیٹھ رہا ہو اس کی محفل میں اللہ یاد نہیں آتا ہو اور یاد الہی نہ ہو, وہاں بھی دنیا کے تذکرے ہوں, وہاں بھی دنیا کی عظمت کا بیان ہو, وہاں بھی دنیا کے مادی تذکرے ہوں اور وہاں پر بھی یہی تذکرے ہوتے رہتے ہو, تو وہاں اصلاح مشکل ہے, وہاں اصلاح ممکن بھی نہیں. تو اس لیے ایسی محفل میں آپ جائیں اور ایسے حضرات کی خدمت میں آپ حاضر رہیں, وہاں اللہ کی عظمت کا بیان ہو. بھائی اللہ بڑا ہے, اللہ کی قدرت بڑی ہے, اللہ کی ذات بڑی ہے, اللہ کا علم جو ہے یہ وسیع ہے, وہاں یہ تذکرے چلتے رہے. اور دنیا پر بے اعتمادی کا اور دنیا کی بے ثباتی کا یہ تذکرے ہوں, تو ایسی محفل میں انسان جائے انسان کے کی اصلاح ہوتی ہے. اور ایسی اصلاح ہو جاتی ہے کہ اس میں پھر وقت بھی نہیں لگتا ہے, بالکل وقت بھی نہیں لگتا ہے. خواجہ باقی باللہ یہ ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اس کے کچھ مہمان آئے, تو جب مہمان آئے میں نے جا کر دیکھا اپنے گھر میں تو کوئی چیز نہیں تھی کوئی کھانے کے لیے کہ اس کے سامنے پیش کرے. تو مغموم سی حالت میں اپنے اس سہتری میں اور خانقاہ کے سہتری میں کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ میری مدد فرما, ابھی یہ مہمان میرے آئے ہیں اور مہمانوں کو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اتنے میں دیکھ رہے ہیں خواجہ باقی باللہ کا ایک مرید سامنے آ رہا ہے. اب وہ مرید ایسا تھا کہ جس کے روٹیوں کی دکان تھی ہوٹل سمجھے. انہوں نے جب شیخ کو دیکھا, شیخ مغموم ہے, تو آ کر کہنے لگا کہ حضرت کیا بات ہے, کیوں مغموم ہو؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں, کہنے کچھ تو ہے. تو شیخ نے بتایا یہ تکلیف ہے, مہمان آئے ہوئے ہیں, نہیں فکر نہیں کرنا, ابھی میں جا کر یہ مسئلہ حل کرتا ہوں. چلا گیا اور روٹی ترکاری سب کچھ اس وقت کے مطابق اٹھا کر لے آئے اور شیخ کی خدمت میں پیش کر کے کہنے لگے یہ مہمانوں کو کھلائیں. شیخ نے جب مہمانوں کو کھانا کھلایا تو شیخ بڑا خوش ہوا مرید سے. یہی وجہ ہے علماء لکھتے ہیں کہ خدمت کے کچھ اثرات ہوتے ہیں, مخلصانہ خدمت ہو جس میں اور کوئی مقصد وغیرہ نہ ہو. کبھی کبھی علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں اس لیے تاکہ ترقی کے کچھ عہدے ملے, ولیوں سے تعلق رکھتے ہیں, وظیفے بھی مانگتے ہیں, لیکن کس لیے؟ جی مجھے ترقی ملے. میں یہ ٹیکسلا میرا درس ہوا کرتا تھا پہانا, تو میں جایا کرتا تھا. ایک دفعہ ایک افسر میرے پاس آئے, کہہ رہے جی مجھے کوئی دعا بتائیں کہ میری ترقی نہیں ہو رہی ہے, وہ رکی ہوئی ہے. میں نے اس وقت کے مطابق حکایت, میں نے یہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آخری آیت کے بارے میں کچھ پڑھا تھا, وہ آیت اس کو میں نے بتائی. اور میں نے کہا 40 دن تک اس کا وظیفہ آپ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہارے لیے دروازے کھول لیں. دوسرے مہینے میں جب میں گیا تو کہنے لگی میں نے ایک مہینے تک وہ آیت پڑھی لیکن میری ترقی نہیں ہوئی. میں نے کہا بھائی صبر کریں, تو بجلی کا بٹن تو نہیں کہ آپ یہاں سے یوں دبائے اور برہدر سے بجلی آ گئی, ذرا گزارا کرتے ہو. تو ہم یہ ایک مقصد ہو گیا دنیا کے ایک معمولی سی مقصد کے لیے ہم نے دین. اس لیے حضرت مولانا احمد علی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں, وہ فرمایا کرتے کہ اللہ کا مقدس نام جو ہے, اللہ کا ذکر, یہ دنیا کے معمولی سی چیزوں کے لیے اس کو ضائع نہ کرتے رہے, اس کا کچھ بڑا مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا, یہ معمولی معمولی چیزوں کے لیے. تو کبھی ہم علماء کے پاس بھی جاتے ہیں, بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں, اہل اللہ کے پاس بھی جاتے ہیں, لیکن کوئی مقصد ساتھ لے کر, اور جب وہ مقصد حاصل نہ ہو تو کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو ملنے کے چھوڑو یار, اس کو کیا کرتے ہو, تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. نہیں, اس نیت اور اس اصلاح سے ہم جائیں کہ بھائی میری اصلاح ہو بس. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح وہ نسبت جو ہے وہ منتقل کر دیتے ہیں. تو یہ دکاندار جو تھا بیچارہ, شیخ کے لیے جب وہ روٹی لے آیا اور مہمانوں کو کھانا کھلایا تو شیخ بڑا خوش ہوا. شیخ نے اس کو سامنے لے جا کر اور کمرے میں بٹھایا اور کہنے لگا کہ بچے ابھی کیا مانگتے ہو, چلو تم نے تو بڑا کام کیا ہو, میری عزت تم نے رکھی, ابھی کیا مانگتے ہو، چلو اللہ سے مانگتے ہیں تمہارے لیے. تو بعض مرید بھی ایسے ہوتے ہیں نا، وہ عجیب قسم کے ہوتے ہیں، کہہ رہے کہ میں ایک ہفتے میں پہنچ جاؤں. وہ حضرت شیخ لکھتے ہیں میرے خیال سے کہ قاضی رحمہ اللہ کے اس ملفوظات میں میں نے دیکھا ہے کہ اکابرین کے پاس کوئی شخص آتا، وہ سالوں پر یعنی لگا رہتا، اور کوئی آ کر ایک مہینہ ایک ہفتہ نکھار کر اس کو حصہ مل جاتا. تو کبھی کبھی شیخ کے سامنے بات آئی کہ بھائی یہ بنا بنایا ہوا آیا تھا، اس لیے یہ چلا گیا، اور تمہیں بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے تمہاری محنت، تمہیں وقت نکالنا ہوگا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی مرید اس میں انتظار میں ہوتا ہے کہ کبھی مجھے اجازت ملے گی اور میں خود اس طرح کوئی نظام چلاؤں گا. نہیں، وہ شیخ کی طبیعت پر اپنے آپ کو چھوڑے کہ جس طرح وہ کہا جاتا ہے نا، مردہ بدست زندہ. بس شیخ کی طبیعت پر چھوڑو کہ وہ تمہاری اصلاح کس طریقے پر مناسب سمجھے، اسی طریقے سے وہ اصلاح کرے تمہاری. تو وہ مرید بھی عجیب تھا، شیخ کے پاس بیٹھ گئے. شیخ نے کہا بھائی کیا چاہتے ہو اور کیا مانگتے ہو؟ چلو اللہ سے تمہارے لیے مانگتے ہیں. کہہ رہے جی میں تو یہ مانگتا ہوں کہ جو نسبت تمہاری ہے وہ نسبت میری بھی بن جائے. تو بڑا مشکل سوال ہے. ارے بھائی شیخ نے تو اتنی محنت کر کے اس مرتبے تک پہنچا ہے، اور مرید دو دنوں میں ڈائریک اولدار ڈائریک ہی جا رہا، یہ تو مشکل ہے. لیکن پھر بھی اللہ تو اس پر قادر تو ہے نا. شیخ نے کہا ہو اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد ہے، اللہ سے یہ بھی مانگتے ہیں، چلو مانگتے ہیں. اور صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو توجہ بولتے ہیں. اور پھر توجہ کی قسمیں ہیں، اتحادی، انعکاسی، یہ مختلف قسم کی توجہات ہیں. شیخ نے اپنے مرید کی طرف توجہ کی اور نسبت کی جو اس کی طرف منتقل ہو گئی، اللہ تو اس پر قادر ہے. تو اسی ایک محفل میں شیخ کی وہ نسبت وہ مرید کی طرف منتقل ہو گئی. تو لکھتے ہیں کہ جب وہ مرید اٹھا اور راستے پہ وہ جا رہا تھا تو وہ سیدھا نہیں جا سکتا تھا، بلکہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور تین دنوں کے اندر مرید بیچارہ مر گیا کیونکہ نسبت کا تحمل وہ نہیں کر سکا. بجلی ہے، اس کا جو تار ہے اس میں خاص 220 وولٹ جو بجلی اس پہ جاتی ہے نا، زیادہ ہو جائے تو تار جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، تو کوئی ظاہری بات ہے. تو یہی بجلی جو شیخ کی ہے، اس کے انتقال جب ہو مرید کی طرف تو یہ کچھ وقت لیتا ہے، کچھ اس کے لیے امور ریاضت کی ضرورت ہے. لیکن وہاں صحبت کی برکت تھی کہ ایک ہی صحبت میں شیخ کی جو نسبت ہے امور کی طرف منتقل ہو گئی. یہ ہوتا ہے. یا ابراہیم بن ادہم کے بارے میں حضرت شیخ محمد زکریا رحمہ اللہ نے ابیتی میں یہ واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا یہ تو بڑا لاڈلا اور بڑے ناز و نام میں پلہ پولا ہوا تھا. آخر میں اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی اور یہ صحرا میں نکل گیا، اور اللہ نے اس کی ایک نسبت اس کو دے دی. کہہ رہے کہ جب گھر سے جا رہا تھا تو اس کا بیٹا چھوٹا سا تھا. ایک دفعہ یہ بیٹا مکہ مکرمہ چلا گیا اور اس تلاش میں کہ والد سے میری ملاقات ہو، تو والد سے ملاقات ہو گئی. پہلی ملاقات میں جب بیٹا سامنے ہے تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ تم نے دین کا کوئی علم سیکھا ہے یا نہیں؟ تو بیٹے نے یہ جواب دیا الحمدللہ ہاں میں نے علم سیکھا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ابراہیم بن ادہم نے ایک چیخ لگائی اللہم آغسنی اللہم آغسنی، اور یوں جب اسے چیخ لگائی سامنے دیکھ رہا ہے بیٹا مرا ہوا ہے. حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ عام لوگ اس کی یہ توجیہ کر رہے ہیں کہ اصل میں ابراہیم بن ادہم کی ملاقات جب بیٹے کے ساتھ ہوئی تو بیٹے کی محبت جو ہے وہ ابراہیم بن ادہم کے دل میں بیٹھ گئی. تو اس وقت اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اللہ کی محبت کے ساتھ بیٹے کی محبت آ جائے. جیسے ہمارے حاجی صاحب نے تمہیں کہا نا کہ ایک دل میں دو محبتیں نہیں آ سکتی ہیں. ہاں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، اللہ کی محبت کے لیے ابھی یہ مانے اور رکاوٹ ہے، اس لیے اس نے کہا اللہم آغسنی، اور اللہ نے دعا قبول کر کے اور اس کے قبول فرما دی اور بیٹا مر گیا. لیکن حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ مناسب نہیں ہے. اولاد کی محبت جو ہے یہ طبعی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اپنے بچوں سے اور بیٹے سے بڑی محبت تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی, اور حضرت ابراہیم جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا اس سے اتنی محبت تھی کہ ہفتے میں اس کے پاس جا کر جوہرات کے لیے اپنے بھیجا تھا, اس کو اٹھا کر ہاتھ میں اور اس کو چومتے اور اس سے پیار کرتے اور پھر واپس کر کے واپس آتے. اور جب ابراہیم وفات پا گئے تو اس وقت ہاتھ میں اٹھا کر اور چہرے انور پر آنکھوں مبارک سے آنسو بھی جاری ہوئے. ایک محبت ہے. ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ, میرے تو اتنے بیٹے ہیں, اتنے پوتے ہیں, پر پوتے ہیں, میں نے کسی بچے کو ابھی تک گود میں نہیں لیا ہے, اور تم حسن اور حسین کو اٹھاتے ہو اور یہ چھوٹے بچوں کو اٹھاتے ہو. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, تمہارے دل سے اللہ نے محبت نکال دی تو میں کیا کروں؟ یہ تو طبعی چیز ہے. اللہ نے یہ نظام کچھ ایسا بنا رکھا ہے کہ والدین کے دل میں اولاد کی محبت. اگر والدین کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہو تو یہ دنیا چلے گی کیسی؟ پھر تو دنیا کٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی باپ بیٹے کی طرح. جو تم دیکھ رہے ہو مثال, جس معاشرے میں باپ کے دل میں بیٹے کی محبت نہ ہو اور نہ باپ اس کا ہو, تو اس معاشرے کو تم دیکھ رہے ہو. جس معاشرے میں یہ شفقت فطری جو ہے یہ اس کا تصور نہیں یا اس کا احساس نہیں. تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو جی ابراہیم بن آدم کے بارے میں کس نے اللہ سے مانگا کہ اللہ میرے اس بیٹے کو مار دے, کہ ان کس کی محبت آ گئی, یہ مسئلہ نہیں تھا. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم بن آدم کے پاس جب بیٹا آیا اور اس نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تم نے علم دین حاصل کیا؟ اس نے کہا میں نے حاصل کیا ہے. تو اس وقت اس شیخ نے, ابراہیم بن آدم نے اپنے بیٹے کی طرف توجہ کی تاکہ یہ نسبت جو ہے یہ شیخ سے بیٹے کی طرف منتقل ہو, کیونکہ ہر ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو, میرے پاس جو کمال ہے وہ میرے بیٹے کو ملے. ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر یہ چاہتا ہے میرا بچہ انجینئر بنے. جس میں وہ اپنی عزت دیکھتا ہے وہ اپنے بیٹے کو اسی منصب پر بٹھاتا ہے. تو ابراہیم بن آدم کو اس مقام کا احساس تھا کہ اس نسبت میں کون سی چیزیں جو ہیں اور کون سے مقامات ہیں, اس لیے اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میری یہ نسبت بیٹے کی طرف بھی منتقل ہو. لیکن جب اس نے اس کی طرف توجہ دی تو اس وقت یہ عالم استغراق میں تھے, اور توجہ کی صورت میں جب اس کی نسبت بیٹے کی طرف منتقل ہو گئی اس ایک محفل میں, ہاں تو اس کا تحمل نہ کر سکا, اس لیے وہ مر گیا. کہہ رہے ہیں مرنے کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ نسبت کا وہ تحمل نہ کر سکا, لیکن اتنی بات ہے کہ ایک ایک محفل میں اور ایک ایک مجلس میں انسان کی زندگی ہے وہ بدل جاتی ہے. اس میں اس لیے پہلا طریقہ اصلاح کا یہ ہے کہ انسان اس کے لیے علماء اور اہل اللہ کی خدمت میں حاضر. لیکن اس میں خطرات بہت ہیں. آپ نے دیکھ لیا دونوں بیچارے مر گئے. ہاں اس انتظار میں نہ رہو. اس لیے یہ کامیاب تو ہے لیکن یہ ہے کہ بہت جلدی انسان کو پہنچا لیتا ہے. اس لیے دوسرا طریقہ جو ہے وہ صحبت کے بعد جو ہے ریاست کا ہے. ریاضت کا ایک اس کی تدریجی تربیت ہو, اور تدریجی تربیت کا مقصد یہ ہے کہ شیخ اپنے تلامذہ اور اپنے مرید کا ایک تجزیہ کر لے اور اس کی ایک تشخیص کر لے کہ میرے اس مرید میں کون سی کمزوری ہے. کمزوریاں تو ہم سب میں ہیں, تو جو کمزوری ہو اس کا علاج کرائے. پھر اگر زیادہ کمزوریاں ہیں ہم میں, کئی کمزوریاں ہیں, پھر اس کو تدریجی انداز پہ اس کو ترتیب سے رکھے. پہلے اس گناہ, پہلے اس کمزوری کا علاج. مثال کے طور پر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے, ابھی یہ ایک بیماری ہے. کئی شخص لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اچھے لوگ ہیں لیکن جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے, بول جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی کمزوری جو ہے بے وفائی, وعدے کا کوئی پاس نہیں رکھتے. کئی لوگ پھر آگے جب جائیں وہ تو اور گالیاں نکالتے ہیں یوں معاشرے میں گالیاں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا یہ بڑی کمزوری ہے, زکات نہ دینا یہ بڑی کمزوری ہے, غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں یہ بڑی کمزوری ہے. یہ کمزوریاں, اور پھر اس طرح حب جاہ, حب الدنیا, حب المال, یہ سب جو ہیں ایسی کمزوریاں ہیں. ابھی ریاضت کا مقصد یہ ہے کہ شیخ اپنے اس مرید کی اصلاح اس انداز پہ کرے کہ اس کو وظائف دے, اس کو تلاوت کا کہے, بھائی قرآن پڑھتے رہو, ذکر کرتے رہو, تسبیحات پڑھتے رہو, اسی طریقے سے آگے اس کو لے جائے کہ بھائی مراقبے کرتے رہو. یہ علاج ہے ایک تدریجی طور پر, اور دیکھ رہا ہے کہ یہ کہاں تک درست ہوا. جب وہ بیماری چلی جائے تو وہ اچھا انسان ہوتا ہے, پھر وہ اللہ اسے کام لے لیتا ہے. حضرت قاضی طیب رحمہ اللہ نے اپنے موائل میں ایک واقعہ نقل کیا ہے خواجہ ابو سعید کے بارے میں. خواجہ ابو سعید جو تھے, اس کے والد بڑے اہل اللہ میں سے تھے, لیکن خود یہ بیچارہ جو تھا, یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو معاشرے میں رہتے ہوئے وہ غرور اور تکبر, بڑا متکبر تھا. اور کہتے ہیں کہ جب کسی راستے پر یہ چلتا تو اکڑ کر چلتا, کسی انسان کی عظمت اس کے دل میں نہیں تھی, متکبرانہ چال تھا اس کا. کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں اور دہلی کے ان گلیوں میں کوچوں میں جا رہا ہے, اچانک سامنے سے ایک عورت آئی, جو یہ بنگن عورت تھی وہ آئی, اور سر پر اس کے خادمہ تھی, اس کے سر پر کوئی ٹوکرا پڑا ہوا تھا. اچانک کہیں اس کا پاؤں پھسل گیا تو وہ ٹوکری اس کے سر سے نیچے گر کر, اور کوئی گندگی جو تھی وہ خواجہ ابو سعید کے کپڑوں پر پڑ گئی. تو ابھی خواجہ ابو سعید اور یہ کپڑوں پر یہ گندگی, اللہ اکبر, ناقابل برداشت تھی. تو غصہ ہونے لگا اور کہنے لگا, شرم تو میں نہیں آتی کہ تم نے دیکھو میرے ان کپڑوں سے کیا کچھ تم نے بنایا. تو وہ اس عورت نے اس کی طرف نظر کر کے کہنے لگی کہ مجھے شرم نہیں, تجھے شرم آنا چاہیے, میرے باپ دادے کا تو یہی کاروبار ہے اور یہی کام ہے, میں تو یہی کر رہی ہوں, لیکن تم نے اپنے باپ کا جو ورثہ تھا, جو میراث تھی, وہ چھوڑ گئے ہو تم. غیرت تو تم میں نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادے کی جو میراث تھی وہ دور دور تک لوگ جا رہے ہیں اور لوگ اس پر ہیں, وہ لوگ کہاں سے کہاں تک لے گئے, اور تم باپ دادے کی جو میراث ہے اس کو دوسروں کے پاس چھوڑ گئے ہو اور یہ گلی کوچوں میں یوں پھر رہے ہو. غیرت دلائی اس نے, اور شرم تو تمہیں آنا چاہیے, مجھے کیا, میرے سے باپ دادے کا یہ کام ہے. اس ایک خاتون کی بات سے اس کی زندگی بھی بدل رہی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو نہ دیکھو, کبھی کبھی آپ کو ایک بچہ بھی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یوں راستے پر جا رہا ہے, ایک چھوٹا بچہ سامنے سے, وہ کہیں کیچڑ ہے اور اس کیچڑ میں وہ بھاگ رہا ہے, تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسے فرمایا کہ بچے خیال کرنا, گر نہ جاؤ, تمہارا یہ ماری جو یہ منہ ہے یہ زخمی ہو جائے اور تمہارا بدن زخمی ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ بات سن کر چھوٹے بچے نے یوں چہرہ موڑ کر کہنے لگا کہ بابا جی مجھے چھوڑو, اپنی فکر کرو, میں اگر گر گیا تو مجھے ہی تکلیف ملے گی, اگر تو گر گیا تو پوری امت کو تکلیف ملے گی. تو اچھا, بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ بھائی احتیاط سے قدم اٹھانا چاہیے. بچے کی بات تو واقعی بڑی اچھی بات ہے. جا کر اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا, یہ امام ابو یوسف ہے, یہ امام محمد ہے, یہ امام ظفر ہے, یہ حسن ابن زیاد ہے. 40 یا 36 آدمیوں کی کمیٹی تھی, اور جب کوئی مسئلہ آتا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے سامنے وہ مسئلہ رکھتے اور اس پر بحث ہوتی. تقریباً 5 لاکھ کے قریب مسائل انہوں نے وہ بیان کیے ہیں اس محفل کے حوالے سے. تو انہوں نے اپنے اصول میں یہ بات رکھی, اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ خیال کرنا, میری ہر بات کو آنکھ بند کر کے نہ ماننا, بلکہ اس کے لیے دلیل کا سہارا لینا, اور دیکھو کہ میں یہ بات کہاں سے کہہ رہا ہوں, اور اگر کہیں بات ٹھیک ہو تو مان لینا, اور اگر ٹھیک نہ ہو تمہارا اتنی انعام نہ ہو تو پھر میری بات کو نہ ماننا. پورا نظام بدل گیا اس ایک بچے کی بات سے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ مذہب میں 2/3 قسم کے, 2/3 حصوں سے میں حصے میں اپنے شیخ سے اختلاف کر رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا, یہ اختلاف مجتہد کا حق ہے, مقلد کا نہیں. مقلد نہیں کرے گا. یہ مجتہدین کا کام تھا. امام ابو یوسف مجتہد تھے, امام محمد یہ مجتہدین فی المذہب ہے, مقلد وہ نہیں, مجتہدین کا یہ تھا. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ دو بٹے تین حصے میں اختلاف جو کر رہے ہیں اپنے شیخ سے, شیخ کہہ رہے بات ایسا ہے, امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, یہ پورا نظام جو بدل گیا یہ ایک بچے کی بات سے. تو اس خاتون کی بات سے خواجہ ابو سعید کو فکر مند ہوئے اور جا کر ماں سے کہنے لگے کہ اما جی میرے والد کا کیا, وہ کون سی میراثی کی جو لوگ لے گئے. تو امی نے اسے کہا کہ بچے تمہارے والد جو تھے وہ صاحب رشد و ہدایت تھے اور یہاں پر لوگ آ کر ان کی اصلاح ہوا کرتی تھی اور اس لیے اس کے بڑے بڑے خلفاء ہیں. تو بیٹے نے پوچھا کہ اما جی باپ کے والد صاحب کے بڑے خلیفہ کون ہیں کہ میں اس سے استفادہ کروں. کہنے لگی تمہارے والد کے بڑے خلیفہ جو ہیں وہ ابھی شیخ نظام الدین بلخی ہے, اور اگر تمہیں جانے تو اس کے پاس چلے جاؤ. ٹھیک ہے, اس نے اس وقت کے مطابق اطلاع بھیجی کہ بھائی میں آ رہا ہوں. شیخ نظام الدین بلخی تو بڑے خوش ہوئے کہ میرا مخدوم زادہ آ رہا ہے اور بڑے عقیدت سے. جب خواجہ ابو سعید گھوڑے پر آئے تو اس وقت بلخ کا جو امیر تھا وہ بھی شیخ نظام الدین بلخی کا مرید تھا. تو شیخ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ بھائی میرے شیخ کا بیٹا آ رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے ہمیں آگے جانا ہوگا. تو جا کر مخدوم زادے کو گھوڑے پر بٹھایا اور گھوڑے کا مہار ایک طرف سے خواجہ نظام الدین بلخی نے پکڑا اور دوسری طرف امیر بلخ نے, اور لے جا کر تین دن تک خواجہ ابو سعید کی خدمت کی. اور تین دن کے بعد شیخ نظام الدین بلخی خواجہ ابو سعید سے پوچھ رہے ہیں کہ برخوردار اتنی محنت کر کے ہندوستان سے یہاں آ رہے ہیں, تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے, ذرا یہ تو بتا لینا. اس نے واقعہ بتایا کہ حضرت یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا اور میں ابھی آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں, ایک خاتون نے مجھے یہ غیرت دلائی تھی اس کی وجہ سے میں آیا ہوں. کہ اچھا, پھر فرمایا جب اس کے لیے آئے ہو سیکھنے کے لیے پھر یہاں سے اٹھنا, یہ تمہیں یہاں تم یہاں نہیں سیکھ سکتے ہو, یہ وہاں بیٹھ کر تمہیں سیکھنا ہوگا. اس لیے وہ تخت سے اس وقت کے مطابق چارپائی سے اٹھا کر سامنے بٹھایا اور پوری تشخیص کی. شیخ کو یہ نظر آیا کہ ابھی اس میں اور سب خوبیاں ہیں لیکن ایک خوبی کمزوری ہے, وہ متکبر ہے. ابھی اس کے تکبر کا علاج کرنا ہے بھائی, یہ ایک بیماری ہے اس میں, بس لیبارٹری سے رپورٹ آ گئی بھائی کیا ہے اس میں, یہ ایک کمزوری ہے. ابھی علاج اس کے لیے اگر آپ حضرات حضرت تانوی رحمہ اللہ, لیکن یہ اس کے نسخے بڑے ٹیٹ ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں. وہ نسخے جو ہے نا وہ بڑے ٹیٹ قسم کے نسخے ہیں اس کے, تو آپ ملفوظات جب دیکھیں گے تو حیران ہوتا ہے کبھی کس طرح. کبھی ایک آدمی آیا اور کہنے لگے جی فلان آدمی کے ساتھ میری دشمنی ہے, میرے دل میں اس کی نفرت ہے اور بات دل نہیں جی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بات کروں. اچھی طریقہ بتا. اور فرمایا تم اس کے جوتے سیدھا کرو تو تمہاری یہ نفرت محبت سے بدل جائے گی. حیران ہوتا ہے انسان, وہ علاج کی ضد ہے, وہ کہہ رہے مجھے برا لگتا ہے, تم کہہ رہے ہو کہ اس کے جوتے ٹھیک کرو. لیکن نہیں, جب دو تین دن جوتے ٹھیک کیے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور اس کے محبت کا اثر اس کے دل پر بھی پڑ گیا, تو وہ نفرت محبت سے دور ہو گئی. اب یہ ایک علاج ہے, مرید کی کمزوری ہے بھائی. تو خواجہ ابو سعید میں یہ کمزوری تھی, بھائی اس کے تکبر کا علاج. اچھا بھائی ٹھیک ہے, تمہارا علاج یہ ہے کہ تم اس طرح کر لینا, تین مہینوں تک تمہیں یہاں یہ خانقاہ کے سامنے جو لوگ آتے ہیں ان کے چپل جو ہے وہ تمہیں سیدھے کرنے ہیں. یہ بڑا مشکل کام تھا. خواجہ ابو سعید ہندوستان سے آئے اور شیخ کا بیٹا ہے لیکن اصلاح کے لیے, تو پورے تین مہینوں تک جوتے ٹھیک کرائے. تین مہینے کے بعد خاتون سے کہا یہ کوڑا کرکٹ اٹھا کر اس کے سر پر پھینکو, دیکھ رہے ہیں اس کا علاج ہوا ہے یا نہیں. اس نے جب سر پر وہ کوڑا کرکٹ پھینکا, اس خاتون نے بڑا غصہ ہوا اور کہنے لگا افسوس ہے کہ دہلی نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ کیا کروں, لیکن مسافر ہوں, چلو گزارا کرتا رہوں گا. شیخ خواجہ نظام الدین بلخی کے پاس رپورٹ چلی گئی, فرمایا لگا یہ تو الٹا جا رہا ہے. اب اس کو اور ایک دوسرا نسخے کی تجویز ہے. اچھا بھائی اس کو تین مہینوں کے لیے ابھی اس میں بٹھاؤ کہ وہاں جو لوگ استنجا کے لیے جا رہے ہیں یہ ڈیلے توڑ کر ان کو دیا کریں کہ بھائی یہ تم لے جاؤ, یہ تم لے جاؤ, یہ تم لے جاؤ. تین مہینے جب یہ ریاضت کی تو تین مہینوں کے بعد دوبارہ اس خاتون سے کہا کہ اس کے سر پر یہ کوڑا کرکٹ ڈال لو. جب اس نے کوڑا کرکٹ ڈال لیا تو یہ رونے لگا اور کہنے لگا، خدا کی قسم میں اپنے باطن کی گندگی کو دیکھ کر مجھے شرم آتا ہے، اس سے میرے باطن میں گندگی زیادہ ہے جو میرے سر پر تم ڈال رہی ہو. یہ گندگی یہ کیا ہے؟ یہ تو پانی سے ہم دھو سکتے ہیں، لیکن اندر کی گندگی جو مجھے نظر آتی ہے وہ خطرناک گندگی، وہ پانی سے بھی ہم نہیں دھو سکتے ہیں. شیخ کے پاس رپورٹ جب پہنچ گئی تو بلایا، بچے ابھی تمہاری اصلاح ہو گئی، چلو ابھی تمہارے والد کی جو نعمت تھی اور تمہاری جو میراث تھی وہ تمہیں مل گئی. اس کو کہتے ہیں ریاضت. یہ دوسرا طریقہ ہے، چونکہ 7:25 ہو گئے، اور طریقے اگر پھر کہیں موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کرے گی. اللہ تعالی ہمارے اور سب کی نجات کے فیصلے فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، لک الحمد علی حلمک بعد علمک. سبحانک اللہم و بحمدک، لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک. اللہم صلی علی محمد نبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم و صلی علیہ. اے اللہ، یہ جتنے حاضرین ہیں سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما. اے اللہ، ان سب کو اعمال کی ترقی نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ، ہم گنہگار ہیں، مجرم ہیں، لیکن تجھ ہی سے مانگنے والے ہیں. تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تقصیرات سے درگزر فرما. یہ جتنے حضرات ہیں تیرے دین کے سپاہی ہیں، تیرے دین کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما. ان کے اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، اور ہماری زبانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے وقف فرما، اور ہمارے اذہان کو اپنی کتاب کے مطالعے سے تر و تازہ فرما. حضرت ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ان سے جتنا کام لے رہا ہے اللہ اس میں اور برکت نصیب فرما. اللہ ان کے اس فیض کو اور وسعت نصیب فرما، اور یہ سب برکت حضرت مولانا اشرف رحمتہ اللہ علیہ کے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر کوہا رحمت نازل فرمائے، اور ان کا یہ جو سلسلہ جاری ہے اللہ اس کو تا دیر قائم اور دائم رکھے. اور آپ سب حضرات جس اس میدان میں ہیں، اللہ ہماری اور آپ سب کی مدد فرمائے، اور دنیاوی مناسب اور دنیاوی عہدوں میں جہاں پر بھی آپ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.